sądzę. Sporo benzyny, sporo benzyny. To nie stacja pali. Sporo palimy, sporo palimy. WWA koszali. Mamy tu siuwak, mamy tu siuwak. Mamy co palić. Leje się ruda. Kurwa litrami. Mam w sobie nitrom, jakbym miał glicerynę. Benzyna dziwko, spierdala budynek. To nie jest disco, to opór chamskich linijek. Benzyna spontan, plus kontakt z koszalinem. Jestem na track. Darcie ryja, dokładnie tak. Johnson wijać, mam pełen pak. Ciągle nawijam, raczej to znasz. Benzyna. Jebać złoto, nie gramy o brąz. Pytasz kto to, co? Palimy to, odpalam ląd. A ty masz kłopot, bo zjaramy ci dom. Sporo benzyny. To nie stacja pali. Sporo palimy. WWA koszali. Mamy tu siuwak. Mamy co palić. Leje się ruda. Kurwa litrami. To jesteśmy my, nie próbuj nas ugrzecznić. Spłonie wszystko jak gdy we Francji są zamieszki. Podpalimy dobre fury i chujowe cztery kółka. Czas naprawdę, kurwa, nadchodzi rewolucja. Bój się, gdy na korytarzu słyszysz kroki, módl się. Bo coś dziwnego nadchodzi, silny powiew od nas. W powietrzu czuć troty. Palimy pas prezydencki, zwykłe smoty. Telewizje transmitują, płaczą stare baby. A to kurwa nowy bęgiel, Koszalina i Warszawa. Nie ma sprawy, sam beat zamiata pusceny. Szyby lecą z okien, płoną sam systemy. Wysąży daj ogień, wy chujowi dajcie sobie spokój. Jeden wers jak jedna iskra zmienia was popiół. To jest chamstwo, życie. Ty na następne święta poprosz mamy o gaśnicę. VNM jadę, kładę kawę na ławę. Nie ma miłości jak Kanye Abel, jak kładę durawę na kabel. Flow lava, yo kaza, ten beat chyba jak on kurwa dół nos dawał, poskładał. 2008 to nie 98, jak gram 9 wiosen, dzwoń po 998. Bo flow płonie, twoje flow tonie. Szkoda, że kurwa nie utonąłeś już w kondomie. Twój grip jest marny, tynk jest czarny. Na remont pójdą hektolitry farby. Dym bezkarny, ogień ma soczyste barwy. Tak jakby wypierdalały w nim petardy. Suzy cię pogonię do kuchni, muszli mnie. A zostawię twój mózg w kartonie po musli. Skat z balkonu, poczuj ten funk, gryj o piach. Bo nie ma spadochronu w domu na park. Sporo benzyny. To nie stacja pali. Sporo palimy. WWA koszali. Mamy tu siuwak. Mamy co pali. Leje się ruda. Kurwa litrami. Nie jestem normalny, dla normalnych nie jestem. Powiedz kochani, gdzie ten test, co jest tym testem. Wiem, że tu sufit się pali i pali się też bar. Mam mnóstwo kar za ten hajs, który palę ja. Zapalę operę, w tym też mam rozrywkę. To jakby szykam szoty strzelił na bezkiernej dziwce. I lubię takie akcje, kiedy płonie ostry las. Młodeczku trochę śmiechu, bo masz pana na bar. No lokal, kiedy tylko wejdę, baby. Po bokal, przy barze pędem nabędę. Popolać, kieląco napędem będzie. Popopatrz, tak witamy się z weekendem. Hejże, kiedyś mówiłem, nie palę już więcej. I nie kłamałem, ale mniej też nie palę. A tych lej, nim zamkną balek, jeszcze szybkich palę. Nim spłoniemy wspólnie.